Sela kanga na kozonga, bongo batu kisanga neli moke. Baboti abana boke ba, makambo mapala evo misimboka maneli e. Nako mikopanga makambo, tati nakomba na yeko ela mosolo. Yeko amia papa na yo, ako baga solite, ako mikoluka yo makango. Amia mia papa somo migie, amia mia papa yombo nokie, akola kisanga emo solo migie, lominga na pasi, amia wadie. Amia mia papa yombo nokie, amia mia papa yombo fitie, ayaka koluka ngala ma Mercedes. Lobi na jagwa po abimi sanga. Solite yo papa yo tonton, uko salanga boye. Kamwana mangasa na kobi kobanga mokili na leli. Oh kula, apa mabongo, yebi saka mangasa tika kosala boye. Sonite yo papa yo toto, yoko salanga moye. Kamwana mangasa na komi kobanga mokili na leliye. Oka! Ona sise ya Zaire, yonya kose ya Baindo. Mosolo na yeko na misa yo tala likambo. Soki yo kebite, yo kokumba likambo. Yo kokumba likambo mamae, yo kokumba likambo mangasa e. Mosolo na yeko na misa yo tala likambo. Soki yo kebite, yo kokumba likambo. Ona sise ya Zaire, yo nyakose ya Baindo. Mosolo na ekola misa yo tala likambo. Soki yo kebite, kukukumba likambo. Magasa na Zaire, kula na Bwaza. Mosolo mavongo ekola misa yo tala likambo. Soki yo kebite, kukukumba likambo. Yona kose ya Zaire, yona kose ya Baindo. Mosolo na ekola misa yo tala likambo. Soki yo kebite, yo kukumba likambo. Ona sise ya Zaire, yo mavungu na Bwaza. Mosolo na ekola misa yo tala likambo. Pipi yo kebite, yo kukumba likambo. Ona sise ya Zaire, yo nyakose ya Baindo. Mosolo na ekola misa yo tala likambo. Soki yo kebite, okukumba likambo. Mafungu na Zaire, kula na Bwaza. Mosolo na ekola misa yo tala likambo. Mangasa kebite, akukumba likambo. Ona sise ya Zaire, yo nyakose ya Baindo. Mosolo na ekola misa yo tala likambo. Soki yo kebite, okukumba likambo. Oh, le vieux tsambu, on dirait que la reine a fait. Balancez. Thank you. papa mololo yo kola kola ya taka pelo kolo Indica mangasa, indica mafungo, indica mulae, indica muleo, indica cajose, indica pipie, luso bala, ose coye, pipi, ole president Fado. Yeah.